Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 kwietnia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Liczba zakażonych koronawirusem na świecie przekroczyła milion. Szpital MSWiA w Warszawie dementuje informację, jakoby wstrzymał przyjęcia pacjentów z koronawirusem. Francuski rząd rozważa możliwość zniesienia powszechnej kwarantanny. Liczba osób zakażonych koronawirusem na świecie przekroczyła milion, podaje amerykański Uniwersytet Johna Hopkinsa, który zajmuje się monitorowaniem pandemii. Zaledwie kilka godzin wcześniej poinformowano z kolei, że liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa na świecie przekroczyła 50 tysięcy. Najwięcej zakażeń jest teraz w Stanach Zjednoczonych, 235 tysięcy. Najwięcej ofiar śmiertelnych notuje się we Włoszech, prawie 14 tysięcy, i w Hiszpanii ponad 10. Na całym świecie udało się wyleczyć 210 tysięcy osób. Ponad 42 tysiące przedsiębiorców złożyło wniosek o wsparcie w ramach tarczy kryzysowej, poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Większość wniosków dotyczy zwolnienia z opłacania składek ZUS-u na 3 miesiące. O zwolnienie ze składek ZUS-u wnioskuje w tej chwili już prawie 27,5 tysiąca przedsiębiorców. Ponad 8 tysięcy firm chce uzyskać świadczenie postojowe, a blisko 5,5 tysiąca mikropożyczkę. Tarcza antykryzysowa ma pomóc firmom przetrwać kryzys związany z koronawirusem. Przedstawiciele rządu zapowiadają, że zapisy tarczy zostaną jeszcze rozszerzone. Karol Surówka, Polskie Radio. Szpital MSWiA w Warszawie przy ulicy Włoskiej dementuje informację, jakoby wstrzymał przyjęcia pacjentów z COVID-19. Dla bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego placówka zwróciła się do stacji pogotowia o lepszą koordynację transportu i przyjęć chorych, mówi zastępca dyrektora szpitala Zbigniew Król. Informacja kolportowana medialnie w sposób zupełnie nieuprawniony, bo to my wysłaliśmy pismo wewnętrzne do stacji pogotowia ratunkowego, aby nie przywozić pacjentów w określonej chwili, tak? Bo taka sytuacja, gdzie z konkretnych szpitali kilkanaście osób przyjeżdżało każdego dnia i to nawet w takich dwóch, trzech turach, to żadna jednostka nie jest wydolna. My jak ewakuowaliśmy naszych pacjentów w jeden weekend, to wszystko było umówione wcześniej, w odpowiedni sposób skoordynowane. W szpitalu MSWiA przy Wołoskiej w Warszawie jest około 120 pacjentów z COVID-19. Przygotowanych miejsc jest kilka razy więcej. NATO włącza się w pomoc w walce z koronawirusem. Najważniejszy dowódca wojsk Sojuszu, amerykański generał Todd Walters, będzie koordynował pomoc medyczną, w której uczestniczyć będzie wojsko. Decyzję taką podjęli ministrowie spraw zagranicznych krajów NATO na zakończonej właśnie wideokonferencji. Szef Sojuszu Jens Stoltenberg poinformował, że generał Walters ma przede wszystkim koordynować transport lotniczy z pomocą medyczną. Lotów takich ma być więcej niż dotychczas i mają być one organizowane szybciej. Generał wprowadzi także uproszczone procedury wojskowego ruchu lotniczego w porozumieniu z Eurocontrol. Samoloty z pomocą będą miały znak wywoławczy NATO. Kraje NATO mają też za pośrednictwem kwatery głównej wymieniać się informacjami o posiadanych przez siebie zasobach leków, masek, odzieży ochronnej czy też wolnych miejsc w szpitalach. Francuski rząd po raz pierwszy przyznał, że zastanawia się nad zniesieniem kwarantanny, która obejmuje nie tylko chorych, ale całe społeczeństwo. Kwarantanna nie tylko ogranicza swobodę przemieszczania się, ale odbija się na gospodarce francuskiej. Za naruszenie rygorystycznych przepisów związanych z kwarantanną grożą poważne konsekwencje. Mandat za pojedynczy akt to ponad 130 euro. Jednak za czterokrotne wykroczenie w ciągu miesiąca sąd może sprawcę skazać na 3700 euro grzywny i do pół roku pozbawienia wolności. Sąd w Tuluzie rozpatruje sprawę mężczyzny, który w ciągu 5 dni sześciokrotnie naruszył ograniczenia. Premier Edouard Philippe dał do zrozumienia, że rząd rozważa możliwość ograniczenia kwarantanny. Powtórzę, że się nad tym zastanawiamy. Kwarantannę wprowadziliśmy, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się epidemii i by nie doszło do zablokowania miejsc na oddziałach intensywnej terapii. Rozważane są trzy warianty. Zniesienie ograniczeń w zależności od regionu, od przedziału wiekowego i od stanu zdrowia danej osoby. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Krzysztof Łoniewski. 70%. Na taką obniżkę wynagrodzeń zdecydowali się piłkarze Atletico Madryt. Wszystko po to, żeby ratować etaty innych pracowników klubu. Szlachetny gest. Ciekawe, na ile spontaniczny, na ile podyktowany sugestiami zawiadujących ekipą z Wanda Metropolitano. Pewnie sprawy finansowe, ale i realna ocena sytuacji wpłynęły na decyzję Belgijskiej Federacji Piłkarskiej o przedwczesnym zakończeniu sezonu. W kraju wybornego piwa i równie znakomitej czekolady uznali, że dokończenie rozgrywek w obliczu pandemii latem to mrzonka, i odtrąbili, że mistrzem zostało FC Bryż, a za ekipą z Brugi kolejność w tabeli z dnia przerwania ligi. U nas w kraju ciągle liczą, że PKO Ekstraklasę nadrobi w ekspresowym tempie zaległości, ale na razie rosną zaległości finansowe. Pierwsze kontrakty zaczyna rozwiązywać Pogoń Szczecin. Za porozumieniem stron pożegnano Dzwonimira Kożulia i Sufiana Beniamina. Pierwszy z wymienionych do zmiany klubu szykował się już podczas przerwy zimowej, no i w jakiejś mierze sprawa nabrała rozpędu już teraz. Tymczasem Zlatan Ibrahimović przerwę w rozgrywkach wykorzystuje na przemeblowanie mieszkania. Domu właściwie o powierzchni użytkowej w sam raz dla niesmacznie bogatych szejków. Szwed też niesmacznie bogaty i jakiś czas temu kupił budynek po kościele baptystów w najbogatszej dzielnicy Sztokholmu i ma do dyspozycji dla czteroosobowej rodziny prawie 1000 m2, oczywiście garaż na kilka samochodów, zimowy ogród i salę kinową na dachu. Malwina Smażek-Godek w takie luksusy na razie nie opływa, ale podobno czeka na nią intratny kontrakt w Brazylii. Intambe Minasz, mistrz kraju z siedzibą w Belo Horizonte, mieście, w którym powstała Sepultura, jedna z najsłynniejszych grup death metalowych na świecie, proponuje atakującej reprezentacji Polski kontrakt, który miałby obowiązywać już od kwietnia. Zatem to gorący temat. Smażek Godek na tę chwilę jest zawodniczką Zanetti Bergamo, a Intambe Minasz to aktualny klubowy wicemistrz świata w siatkówce pań. Znów o sporcie na naszej antenie po 23. Jutro w całej Polsce pochmurno i może spaść deszcz, a na północy i w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. 6 stopni w Trójmieście, 9 w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu, a 12 w Lublinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To jasne, że będę szukał mordercy. Ostatecznie masz czek w kieszeni, nie musisz się w to mieszać. Jak go zabito? Nożem. Teatrzyk Zielone Oko znów powrócił do nas, podobnie jak przed 5 laty. Umberto Pesco, czyli Ireneusz Iredyński, Morderstwo w hotelu Santa Caterina. Radiowy komiks kryminalny. Adaptacja Krzysztof Sielicki. Reżyseria Marcin Hycnar. I to był nasz pierwszy remake. Posłuchajmy raz jeszcze. Dzisiaj o 22.00 Barbara Marcinik, Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, pralka nam się zepsuła. No i co my teraz zrobimy? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl, pyk i zamawiam. Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl, pyk. I kupione. Tanio i wygodnie kupuj na mediaexpert.pl. Telewizory, laptopy, smartfony, sprzęt AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. MediaExpert. Zostań w domu. Słuchaj Polskiego Radia i odwiedź nasz portal. Cała kultura tradycyjna w jednym miejscu. Koncerty polskich muzyków ludowych, folkowych i gwiazd muzyki świata. Playlisty i recenzje płytowych nowości. Antropologiczna refleksja nad światem w felietonach naszych autorów. I wszystkie audycje do posłuchania w domu. RCKL, Polskie Radio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:00 p.m. trwa wieczór z Trójką w domu. Uwaga! Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Dlatego regularnie przecieraj urządzenie lub dezynfekuj wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym. Nie kładź również telefonu na stołach i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. 15 minut po godzinie 21 w kolejną część wieczoru z Trójką w domu muzycznie wprowadził nas Karibu. To akurat artysta, który różni się tym od większości granych przez nas dzisiaj muzyków, że no nie pochodzi z Polski, ale z naszym krajem jest związany chociażby w taki sposób, że jest jednym z twórców ogłoszonych na tegoroczny OFF Festiwal, który trzymamy bardzo mocno za to kciuki, odbędzie się w te wakacje. Suddenly to jest jego najnowszy album i ta płyta ukazała się pod koniec lutego. To teraz w imieniu Łukasza Szweda zapraszamy na mini powtórkę z rozrywki. List, zarówno ten tradycyjny, jak i elektroniczny, to najbezpieczniejsza w dzisiejszych czasach forma komunikacji. Niewątpliwie mistrzami w pisaniu listów byli panowie Przybora i Wasowski. Kabaret starszych panów, list z łóżka. List z łóżka. Odwiedziłem przyjaciela, który zaniemógł na grypę. Czuł się już nieco lepiej. Powitał mnie w szlafroku, bo właśnie zmieniał sobie pościel. Łóżko było już gotowe, kiedy zadzwonił dzwonek. To doktor, powiedział przyjaciel, bądź tak dobry i otwórz. Doktor jest naszym starym znajomym, no niemal przyjacielem. Zawsze opiekuje się nami, ilekroć grypa, przeziębienie czy inne dolegliwości trapią któregoś z nas. Zawsze jak tylko wejdzie, to zaraz zażartuje i przez cały czas wizyty utrzymuje pogodny nastrój, co na chorego oczywiście wpływa tak znakomicie, że sam zaczyna żartować. Tym razem jakoś jednak nie dowcipkował. Był jakiś nieswój. Kiedy zaczął badać przyjaciela i zapukał mu w piersi, a przyjaciel jak zwykle odpowiedział: proszę, i nie zareagował na ten żart, trzeba przyznać, udatny. Zaczęliśmy więc obaj z przyjacielem przyglądać się bacznie doktorowi, a kiedy skończył badanie i zaczął wypisywać receptę, półgłosem wymieniliśmy nasze spostrzeżenia. Doktor ma szklisty wzrok, ruchy mniej pewne niż zwykle, a na policzkach ceglaste rumieńce. Co to może być? Moim zdaniem na pewno nie jest pijany. Doktor w ogóle mało pije, a na służbie to już całkiem wykluczone. No a skoro jest trzeźwy, to w takim razie musi być chory. Panie doktorze, zwrócił się przyjaciel do naszego lekarza. Pan jest na pewno chory. Pan powinien się natychmiast położyć. Lekarz nie jest od chorowania, ale od leczenia chorych, odburknął doktor. A jak jest ze mną, panie doktorze, spytał przyjaciel. Z panem jest już właściwie dobrze. Zapisałem panu jeszcze to i owo, ale to już raczej profilaktycznie, żeby zapobiec nawrotowi grypy. No to kładź się pan tutaj, doktorze. Pościel akurat czysto powleczona, jest nas dwóch do zaopiekowania się panem, nie mówiąc o babci Kolońskiej. Z tymi słowy przyjaciel zastąpił lekarzowi, zmierzającemu już ku drzwiom drogę. Lekarz chciał go odsunąć, ale przyjaciel chwycił go mocno w pół i zaczął popychać w kierunku łóżka. Doktor, ogromne chłopisko, jest może i silniejszy od przyjaciela, też nie ułomka, ale niewątpliwie osłabiony już był gorączką, a przyjaciel zwinniejszy i już prawie zdrowy. No i starszy, nie mówiąc o tym, że było nas dwóch przyjaciół na niego jednego. To też kiedy zaszedłem go od tyłu na czworakach, a przyjaciel pchnął, ogromny internista zwalił się w pościel. I już od chwili, kiedy znalazł się w pozycji horyzontalnej, przestał się szamotać. Wraziłem w doktora termometr aż po rękojeść. Wyjęliśmy go przy stanie 38,8 i już po wyjęciu jeszcze jakby z rozpędu przybyło jeszcze dwie kreski, do 39. Ucieszyliśmy się jak dzieci. Nareszcie po latach zdarzyła nam się okazja odwdzięczenia się za wszystko, co doktor dla nas zrobił. Wspaniała sposobność rewanżu. Zapragnęliśmy, ażeby nasza kuracja pozostawiła mu wspomnienie czegoś nieszablonowego, nie dzisiejszego. Sprowadziliśmy też zaraz babcię Kolońską, która natychmiast rozpoczęła akcję. Bańki i kataplazmy, napary i wywary, diabelskie ziele i sucze sadło, nacieranie terpentyną zewnętrznie, a czosnek z malinami do wewnątrz. Nawet szarpie i chleb z pajęczyną przygotowane były na wypadek, gdyby rany po ciętych bańkach nie chciały się goić. Ale już po kilku dniach doktor zaczął wracać do zdrowia. Gorączka spadła, zrobiło nam się smutno, że tak prędko.

I tak się zakończyła ta historia. Za chwilę w wieczorze z Trójką w domu absolutnie gorące i buzujące premiery jazzowe z naszego lokalnego podwórka, ale zanim to się wydarzy, wrócimy jeszcze do wspominanej już dzisiaj przeze mnie płyty, bo to ostatni dzień lata, pejzaża. Co prawda do ostatniego dnia lata mamy jeszcze dużo czasu, ale z drugiej strony światła bardzo dobrze prezentuje ten nastrój, który chcemy, żeby towarzyszył nam w takie wieczory jak dzisiaj. Zachowaj bezpieczną odległość z osobą, z którą rozmawiasz twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Minimalna przestrzeń dzieląca wynosi od 1 do 1,5 metra. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Thank you. Czarne ziemie i błoto, skład, w który reprezentują Latarnik, wuja HZG, Cancer G i Książę Saksonii. Pseudonimy są możliwe do rozwinięcia. Czarne ziemie zapowiadają płytę Erozję, która swoją premierę będzie miała pod koniec kwietnia i mam nadzieję, że wtedy też poświęcimy jej trochę więcej czasu. Przed nami kolejna propozycja, równie śmiało postępująca z jazzem, tym tradycyjnie rozumianym, i to jest najnowsze wydawnictwo w katalogu You Know Me Records. Thank you.

sea mañana, que no sea mañana. Yo ya no sé por qué no quiero dolerme. Acelero para ver si consigo un trayame. Quiero que lo vean, no pensando en tenerme. Así demuestran que he podido olvidarme. Ojo que no comas tú también de tu parte. Y se pone y deja ir el volante. No tengo que yo nada más aparte. Porque sé que no puedes atreverte. Yo ya no sé por qué no quiere verme. Hiszpańska artystka Rosalía, której przysłuchujemy się uważnie minimum od jej ostatniego długogrającego albumu, który ukazał się już 1,5 roku temu. Dolerme to jest singiel, który Rosalía nagrała kilka dni temu, już podczas kwarantanny, za pomocą którego chciała wyrazić emocje towarzyszące jej, osobie skoncentrowanej w tym momencie na przebywaniu i zostaniu w domu, ale w oficjalnym oświadczeniu, które wydała przy okazji podzielenia się tym utworem, zwraca też uwagę na wszystkie te osoby, które pracują w tym momencie i pomagają najbardziej potrzebującym. I mówi w ten sposób, że dla niej to muzyka jest formą zadbania o równowagę i ma nadzieję, że dla części jej słuchaczy taką formą też będzie słuchanie właśnie jej propozycji. No i w tym tonie zostaniemy jeszcze muzycznie, przynajmniej do godziny 22, bo przed nami kolejne całkiem nowe wydawnictwo. Thank you. Stosuj szczególne zasady ochrony podczas kichania i kaszlu poprzez zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką. Potem miejsce to lub odzież zdezynfekuj. W przypadku chusteczki wyrzuć ją jak najszybciej do zamkniętego kosza. Umyj ręce używając mydła i wody lub zdezynfekuj środkami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. To jest Wieczór z Trójką w domu. Przed chwilą słuchaliśmy propozycji od Emmy Jean Thackeray, producentki, kompozytorki, wokalistki, DJ-ki, absolutnie wszechstronnej muzyczki z Wielkiej Brytanii, która niedawno wydała krótki materiał Rain Dance. Przed godziną 22 pojawi się jeszcze propozycja z naszego rodzimego podwórka. Nieśmiertelna cebula, Immortal Onion, zespół, który już anonsowaliśmy kilkanaście minut temu. Jutro będzie miała miejsce taka fizyczna premiera ich ostatniego wydawnictwa Experience Design. A same Nieśmiertelna Cebula to oczywiście, tak jak wspomniałam, trio w składzie Ziemowit Klimek, Tomir Śpiołek i Wojtek Warmijak. Płyty można słuchać tak cyfrowo, ale jeżeli ktoś chce być właścicielem wersji fizycznej, no to proszę teraz zamawiać i oczekiwać już od jutra na przesyłkę. Oh.